أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، bayan haka a cikin yardar Allah da ikon sa, Allah ya dawo da mu cikin wannan littafi mai albarka. Zamu tashi akan babi na biyu, shine babun sunanu salati. Bismillahirrahmanirrahim. Yace babu sunanu salati, babu sunnonin sallah. Wa amma sunanu salati, amma kaga sunnonin sallah, fa thamaniyata ashara, wato guda 18 ne. Ittafaqa alaiha al-ulama, wanda malamai wato sun hada kan hakan, sun tantance, sun tabbatar da ingancin hakan yayi. A awwaluha, na farko shine rafa'ul yadaini indal ihrami, shine daga hannuwa yayin kabbarar harama, sunnatun sunna ne. Wannan dan daga hannuwan da ake kabbarar farilla ce, min yi ta a baya, kabbarar harama farilla ne. Sannan daga hannuwan nan da ake yayin kabbarar harama, wato wannan sunna ne, sunnatun sunna ne. Wal qira'atu surati, da karatun sura ba'da al fatihati, bayan fatiha. Shi karatun fatiha farilla ne, amma karatun sura ba farilla bane. In kam idan ka manta shi, ka manta sunna ne, ka manta sunna ne. Amma idan ka manta fatiha, kaga ka manta farilla ne. To kaga duk wanda yayi sallah yamanta bai karanta fatiha ba, to sallah ta bace. Na'am. Wal qiyamu laha, da tsayuwa domin ta, sunnatun sunna ne. Da tsayuwa domin karatun sura shi ma sunnatun sunna ne. Wa jalsatul ula, da zama na farko din nan da ake yi shi ma sunnatun sunna ne. Wal qira'atu tashahhudi, da karatun tashiya, sunnatun sunna ne. Karatun tashiya atahiyatu lillahi, azzakiyatu lillahi, da ake karantawa. Sannan sai mu lura da cewa ba a cewa atahiyatu lillahi, sai dai a ce atahiyatu lillahi, domin akwai ya'un a gaba. Sunnatun sunna ne. Wa takbiratu ilal julusi, sannan kuma da wal julusi, wa takbiratu ilal julusi, da kayin kabbarori har izuwa zama, sunnatun shi ma sunna ne. Mala yace wa takbiratu ilal julusi sunnatun, sannan kabbarori da ake yi, dukkanin wata kabbara da zaka yi a cikin sallah, ilal julusi izuwa zama har izuwa ayi sallama, sunnatun sunna ne. Wata yamunu da damantawa, bi ra'asuka, da kanka kalilan, dan kadan, inda salami yayin sallama, zaka dan damanta da kanka haka yayin sallama, assalamu alaikum, tun sai dan damanta da kansa. An fahimta ko? Sunnatun sunna ne, dan damanta wannan shi ma sunna ne, da kanka dan kadan yayin sallama. Sannan wal jaharu, da bayyanawa, sunnatun sunna ne. Wasurru, da kuma boyewa, bi ma'ana inda ake bayyanawa to ka bayyana shi, sunnatun sunna ne. Wasurru, da kuma inda ake sirrantawa ka sirranta, sunnatun sunna ne. Fi mahallihima, kowanne da mahallinsa kenan. To wasami Allahu liman hamidahu, da cewa sami Allahu liman hamidahu, sunnatun sunna ne. Idan ka ce sami Allahu liman hamidahu, to sunnatun sunna ne shi ma. Waruddu salami, da juyar da sallama, an yaminihi, a bisa damanka, sunnatun sunna ne. Wa an yasarihi, da hagun ɗinka, in kana biha ahadun, Allah ya ce idan ya kasance akwai wani ɗaya a ta gefa, sunnatun sunna ne. Da aka juya nan ɗan kaɗan, ka ƙara juyawa nan, sabida mai, sabida kowa ya ji sallamar da kai wanda yake bayanka. Intaha sunanu salati, sunnonin sallah sun ƙare a nan. To alhamdulillahi, cikin yaddar Allah da ikon sa insha Allah za mu tashi akan babi na uku za mu tashi a mustahabai mustahaban sallah insha Allah.